Bien, là, sous d'un comme presque neverblasé. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, ok, bon. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, donc, Inch'Allah, je suis là, je suis là, je suis là, donc, je suis là, imam micro suis Alhamdulillah. Wa alaykoum rahmatoullahi wa barakatuh. Wa alaykoum assalam wa rahmatoullah. Yani be lini farabla. Alhamdulillah bishouina na bishouina baro akay mo fla da kono. Nene kamene yona donna no perifana mo ko sa da bola bishouina bena ke komi ladil kan. Kan yoro ladi di la tike tabulo la. Ani kan yoro la mena ani kam misala o di nyoma. Min fara bi se ka to la meli kala o fana bi se ka ani bela gele mi se ki hakila ta di fana ani bela gele fara bi se ka jete mine la dil kamilu fana di la ibn nafa juma surala bi sara juma abi hakila juma di ma min bi dema ikanya na ma kono donc mi fa nga kuma mine nyoko na o hukumu kono na na ni alaka je donc alhamdulillah fana am yani me ko nye fana balba ke fana no e professeur ou docteur Masire Doucouré. Donc voilà, elle est professeur de l'université Nigeria, université Badobe, elle est professeur de Oula. Donc on a la bonne les flyna. Elle est quand on sera au boulot New York ou Chine, quand on va au New York ou Kanyeshi, ama Michigania. Donc alhamdulillah rabbil alamin obey bouyani naya sura ka faranga linina yana mitla alhamdulillah rabbil alamin pukabe fulib la mouma. Donc on a des cas nous babolo kuma kan dama non babolo abou la fe la bel kelaw mani ala ka jeni insha Allah rabbul alamin donc surisa ko namo mbeya ya ko mi ba kala ma to mi na ma mi ni alhamdulillah ba ala tan wa ala barkada am salli ta ya ala ka ci den ka noy muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ka sahaba wa ana ka dungo ani ma o ma ni o tura kira ka baran man ke ko ko ka ta se joduma comme hier bas donc comme il y en a ma minan fla kono ni il y en a ma be damine kundama fla la ouais ça donc il damine an il laban femi mo ni nyon che o de wole ko nyana ma ya fem fe na ke la beta soro damine do bala fem fe na ke la beta soro laban bala la nyana ma min kono nga donc fo wallahi andamine na dundo la an kunte anana wa dundo la fana ante nga jete la maminu be ni eni ne ni kaneni eni ni nga sisan ka foko amma muso be balula asuru sako jabi ka gele tiya lori jabi ka gele donko ne be eni nga sisan sa olu be mi alhamdulillah rabbana altara allah taala fe wallahi utara ala fe wallahi donko eske dalen wala kadanga ni ka foko on kana tina tani jogonya wallahi nana la inshallah nana sanama lolu do am fa beta akara soma akara do akara akara do akara wati wati la an koni na bena akama akaydia amaydia lolu do alibi natola bi fari tum ben denu akara ngena nguno ngwenin kan la tan ngo ngombeta wallahi akbar nere kambu roka kanzi na tama kanzina tama kanzina tama bodon kunna ranka wa salji mina ka kala kala me atren kono do ko tumaro wa ngo mvari bente bi nga e nyabe na mini na bodo man de bo ngo a ko tumaro a wa poko ndena kale bo bi ba Allah akbar ala bade nyawluma wallahi Allah taala ka ne mami enye wallahi italo fo ni eh akafali ndugbrela wallahi fa vrai wallahi kuna sini mbe pada bepingulira mbin sin kambe baraka mbe baraka mbe baraka kambe baraka soma kambe baraka suro to mara en la kauli pena masika ka suno bre suno nyana make kauli koroni ka tinta katadi katadi hospital la katati limo prefe vu dentiste la wa kan si ha anu tarai fu 10h al ko kuno ko rendez-vous e midin 30 bo ka to ta to midin 30 ni gal ka ta al ta ko ronal ko ko nyima ko ni ko dan 15 minutes ni déplacer dan ko benam mitil la kana sal fina saliwo mbo hospital la ni sila sila ko kan ka sinya ni sila la ka ngole ko no ka ba ba ko mena den ta kene ko den ti ka to den ke ti ka to e nga mbo le fene ka ta den ta ko depose ni ka presenta go le tama tama tin fo habi fo e ma se ka to ni ma ni ni na ma so vai donc bu no vai bu mo oh ni na ma ya mi ni alle go di no mi ma mo fo ka dai ta in ka we kuma kan kele ni wa fo ima banali maite bantarima wallahi domi be na fana ma saraila wa domi be ta fana te saraila wallahi be wallahi donc nyana ma be reflene don ni be segade ni kramo che ka kuma la je sisa ka kuma bu bulla femina femino fembal mala mel kelab la jele o de kaira na ka foko die ni sega sore ibake chugo chugo imana soro ke chugo chugo ito ko sega barato. Donc on a fait mes mini mots fait mots que bien la tête mine ni hakli mots que mine ka foko fuitan na fadien kono katima alakuka ni perdila alakula e perdila dien kono e perdila na kono fin de la kelena ni perdila alakula e kado itachena yete dien soro ite la rafa na soro ba wa alaka dien ke ka ke sega sore ame sega ya na sega fuito sega ina wallahi mune ba to adama de musno sufe sega de do afam sega de batu adama de misno sufe afam donc hukmu kono amina femi mo mo woni na mo ko hakli si dira ke tabulula ani mo ka jete mena chama nke ka ira ka fo menyana ma min kono ni dun don kele mena ta danda or na kum foi make yala kono na filiku ibi sara na femi nye wallahi dala ka fo ko fem fe no bi so nyana ma kono bi soro Allah taala ko ya fi ka sababu munta na sababu munta len ko ibolo ka ba wallahi tiga ka ita da ala laika di man yani ala yi kadala ka foko fuiti ni femi min na fadiana tike en kono katima ala ku ka katima ala ku ka kadala fana ka foko ni ala taala ka fen fen latige ye yina ma en kono bi soro asa ala taala ku kle ala taala ku je yani suratu tawba ako kullu min yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana ya famu yani ala taala ku ko ala kirama sallallahu alaihi wasallam afu kafirin nunyene aske kafirin nunu kuma mune fo ala kirama yani ko intu sibukum hasana intu sibukum hasanatun tasuhum wa intu sibukum musibatan yafrahu biha Allah ta'ala ko ko ni juguman ka naw ka nyuman soro ni Allah ta'ala ka nyuman ke awe ko tasuhum kabu toro amma di kafruye ni ka foko mi Allah ta'ala ka here de ke ala nga sigida ko no mo mi nga na ta kafru yere kela ay re ka sigida ko no ko folo ka sigida ko no na ala ka here ke mo mi u chela e bi ta soro amma di sigida mo o we wal ma man di ajinyo o re ya famu donc on ga outi la mame flani ala ka here kai yani ni ala ka bone la sama iba soro kadi sigida mo be debi ni sondia ya frahu ya ama fo ka be se kula a flani ta donc ya frahu bi o bi do ala taala mu ne fala kra nyene ko mi ni juguma yin soro o de o kala nyini ha ni juguma yin soro o de o kala nyini donc a fo nyene deja ka fo ko kula nyu sibana illa ma kataba Allah lana ko fuite an soro an islamo soro an mu'minu soro ne alakira ni nga jamon soro fo Allah ta'ala fe min sada abugola fo Allah ta'ala fe min nga anka huwa maulana ali da Allah ta'ala ali Allah ta'ala di anga kotige be min nga san sori ni Allah ta'ala ka fen fen latige e di nga fe ko ka fo ko de bini soro em se ko balia wallahi nda se ka bali se ka bali alakira ka hadis sallame alakira ka hadis sallame yani mi ga kuma tige alakira ka hadis sallaje ako kuma asabaka lam yakun li yakhtiak akmika ladil kandi yani ibn abbas ma wal muaz ma akama ko muaz ko fe yani ma asabaka ko fe fe no bini soro ko lam yakun li yakhtiak ko fe otini jenfio o fe ma ko bi jen o bi soro wa ma akhtaaka ko fe fe no bini jen ka fo otini soro lam yakun li sibaka otini soro fio donc ayani furusiatil aqlam wa jaffati suhuf o biki korotala kalam korotala wa seben fem minu sebela ala fe ka fo ko be na temesra min fe ko o fana jala donc fem min sebela jala ka ba e bi lema jima ndola tukuni imamu ila kuma de te ila manti bulo ila kuma de te ne ka problem do soro yando nka musulo fu ya wo sana mena anna furu ni furu sa problem bele na bebe na karorumla me problem kan so menke mangere londe ikama so man kal ko kuisi jere lon fu ko funi ki ko ki soro Wallahi alhamdulillah mai suka min da ya kuma ka oye to din na da de niya don ka foko yani sense and by sro ikanya na ma kono na sense no bi sro ikanya na ma kono ka bola ala de yorola kul kullu min indillah kwa bela jele bola ala de yorola Allah taala do foko na kono ko ko bela jele bola ala de yorola donc ni dala wala ka dangan yawma wallahi bay nyana ma yare bin wayi bulo nyana ma ya abin wayi bulo kosobe iba famu nyenama bin wayi bulo wa fana ere be ibilla fi nyenama fana kono parce ni femin don cela ou don cela ou beke donc no kala ibo o la tigeno o fem bela jelen takadima saba ala subhanahu wa ta'ala makajeni ala kana tike do no kala ibilla fi wa chama de yeah. Bal mala mel kala bela jelen jamana in kono wallahi de pou do jamana in kono ni ku mala fi ko be miri bili wala o miri demba ya wala on demba be ñoo ko demba te ñoo famu ono deew mu ñoo ko ni deew te ñoo famu ono teru ba ñoo ko ni teru te ñoo famu oni fami mu ñoo ko ni fami re te ñoo famu yim ta soro barake yoro yero fanana ni de gune no bo ale re mu misse ka le tigila mala fi sisa ni misse ka tigila mala fi a me min fo la melike la be o de ka kokuru ka bela tele ta ka fe me alala ni ko ke dro be la fi a donc kiri mi mara bo ko no ika dala ka foko o kirin ne be se ki la fi ka nyana ma ko no ka doni dela jelen ta ka boy ko ko no ki ke mal la fi ale ni doni mi no flani ko ma ngam ko ba fo to mu ko do ba ko ba fo to mi sori o ye e ka hamini femi ya famu i ndi hamina na yo te fe wala i jor la na yo te fe fara ka te fe wala ya famu i kon mi sababu de ta sababu mu no be se ki kisi ka bo fe ntoro lo ma ikana yere labla yani jugumani bi yere de nani alaka de nani ka sababu mu monta sababu mu mam no bi se ki bla sarany manga sharia yo de fo anyene ni sigla ka la je jamana yon kono foye o kono nana araba de nun kun de kono no chugumi toro mi me muso ka o ka sukono nawla toro mi me chew ka o ka sukono nawla toro mi me araba de un ka o ka sigi dawla barka ka bon ko sobe donc hukumu kono araba de hakilima ebe munen yini ika kuma kamike alakara ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam aqul lan tamut ibn adam hatta tastakmila rizqaha bu adama de wallahi bughatika itloka sabadi ite do kaburu ko fiyo ite fatu fiyo fo Allah ta'ala garzaga min da'iye wallahi fi bo garzaga gala jidin da fare Allah ta'ala garzaga min da'iye ka fo ibn garzaga in soro wallahi ite fatu fi fo garzaga in ibo da fare garzaga min ya Allah ta'ala da'iye wallahi surite sa fo Allah ta'ala bo garzaga in da fayye donc wala ni ma min ko ka bi siga wala ah siga be ere kaliman yala do esira ka fo adama de mesti ka sa kwa garzaga to ku yini ne kwa mu dafa Allah ta'ala be fe ku do confirmation dama ku mu shi te fatu fi fo ai Allah ta'ala ye min da bogola no ya garzaga yi abu bedun ko bampe ko so ka fatu do ko rebi na fen fen so re ka nyana ma ko no ni sa na na sima ko ro iko bedi so ro ye o de ku yini yoro di yara tike ko no o de ku yini yoro ye di yara tike ko no donc la ngo no mu de fo mu ko nyene yani mo mo ni nyana ma yin ko no nyana ma yin jate mi ko so be yana mai jote mino kusuba ika don ka foku yana mai bi ba Allah subhanahu wa ta'ala tarila wuro ko sai baye akra ka hadisa da bi sallallahu alaihi wa sallama aba fo hadisa ina wallahi ne fe eni ne ani lamal kalab bala ji ambe ka ji ka hadisa ina me akoy ibn adama hadisul qudsi de hadisa yi ya famu hadisul qudsi de do Allah ta'ala ya kuma kai Allah kare kuma kai maslaka bo Allah subhanahu wa ta'ala dilla Allah ta'ala ya kanto أكو يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا كو اي آدم دي يا اي آدم دي إكنا سرا فانتيني إكنا سرا جورو تيجي باني إكنا سرا ما باني إكنا سرا فانتيني ما دام نيكا فانا جولينو ما دام ني الله تعالى كا فانا وي اكزيست او واليا إكنا سرا ماشيني دينا تيكا كونو إكنا سرا فانتيني ما دام ني الله تعالى كا فانا بي ne bi ñinga lo sori jone be fanga di mo goma Allah subhanahu wa ta'ala be fanga di mo goma de donc ala la di fanga di baye fanga bale la donc fonce no be fanga soro ni ala ka sababu ni dalil ala ka fatu fanga bi ala la ku ikana sara o tigila manye donc ala su ka yere la ikana sara o fanga tigini ikana sara ala ta'ala ni mada mani ala ka fanga no be lani wa ala ka fanga sana o te bane ala ka fanga ala fanga te bane wallahi la takhsha min dhiq ar-rizqi ako ya e adama de ko ikana sara gerezega kurunye ka foki gerezega bina doya ikana sara unye wa khaza'ini mal'ana qale Allah ta'ala ka gerezega ale Allah ta'ala ka fe magasin ko o faleno te ban o magasin faleno de ko wa khaza'ini la yanfadu abadan ale ka Allah ta'ala ka magasin ko te defere o te langule ya de badama ala ka nema o gundama o so faleno o te defe ikana strange rezeke defenye e me problem jumare ba adama don dalabi mina ni adama de ni ka abi escur ke alge fo yore te asrani adata labi fitini mbabulo a jona wala de ya famu donc o hokko kono de ko sa modo fo mo wanyene wallahi alo ta labi ko fi ni hadithul qudsi kono ku ikana strange rezeke do yaani kana sara o te ko jugue ya famu madama idale na la kafo ko Allah ta'ala gerezega ba le de bulu wa ka gerezega fana te ba ah ni dale no laika dala kafo ko sran kunte woyre aha yabna adama la tatlubu yani ghairi wa ana laka fa in talabtani wajadtani ayya ay adama de ikana nyinini ke ma shife ikana nyinini ke ne Allah ta'ala fe ne nyinini ke ne ala fe wallahi bi ne ala soro ma da fa yire ya famu nine nana esorisa koma bi nimo sorisa ko kemedia bi ah ibe kemeta ka dia bafo problem tala mena ndi imamma sininin nana tukuni ngo sorisa ko ah vraiment gela bin dalaite kemedia ni do la so kona ibe kuma ndo fo bafo ah vraiment chenyere aw ibe ataka de odo ni nana sabana na ninga da kongo ibe munege ah na fa ngo ke ngo angli ko da pambe ba ke hango kolba fo walma ba fo ba fo dem sonu ni ko ta fa ya ku te ya ko ta ko war dali cha ara ko jugo wala donko me ala utala ibe ala deni dungu do re kadi ala Allahu akbar ibe ala deni dungu do ki ka jonya ira ala la ka ala la ka fo ko sete eje ala ko ko de ka dale ki ba ala deni dungu do te foy bo ala ka foy la ya famu don atla la kana mun ko ko wa in fatani anta yani ko ni e ala e aramadin ni ya don ka fo ko hero hero no yije e kadala ka fo o hero ikunto soro de أكو يا آدم دين يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب كوني على تعالى يدا يكني على بطوري نيدا ودرني كما دو يكنا تلونه عندنا على بطوري كما أنا نتلونه عندنا على بطوري كما أنا نتلونه أنا على بطو مني أنت كفلاي أنا نتلونه على بطولة وقسمت لك رزقك فلا تتعب ني على تعالى نيجري إك نيجري زكتنا I gresika minika ko soro ne Allah taala yo tlanka ba ikana min soro dilima ka ba do ikini resege falata kini resege yeresege koro ye jumane do Allah taala be no ku fanyine fa in raduita ma qasamtuhu lak ni ijena wallahi ni ijena Allah taala ye femi tlanye Allah taala ye femi dima onna fa jumane arahtu qalbaka midus kun lafia nakuma be ni ne nofe الله أكبر. ني أدم الدين أدم الدين. سوري ساكو ني جينا. كفوكو الله تعالى يفهمين ديما. كلوبنا. ني جينا كو الله تعالى يفهمين ديما. الله تعالى كو كافلو فلو. كو ألبي دوسكون لافيا. واتي دان دوسكون درون لافيا لما دي. أبي فاركولو فنان لافيا. وبي أتي دان درون فنان ما دي. وكنت عندي محبودا. إبتلاكا كي ما تنوني على يرلاتوني. Yudlaka ke matanu ni Allah subhanahu wa ta'ala yorona. Nga, ni mami fanado, ni imaje, Allah ta'ala ye femi intlan ye imaje no ye, I jona ola. Ah, mbade ho, barabe iti gila mambolo de. Barababe bolo. Barabele deba. Donko, ni imaje Allah ta'ala katlanina. Donc Allah Ta'ala bin min fo worola sa ambe ka je angola mi. Ore ko sa koko ni ma jale Allah Ta'ala katlanina ku aleba kalina ka masayai anaka kalangia wallahi alebe dunia inke dunia imposeika dunia be imposeika wallahi be boli bien nofe komi tukono soko be boli tukono soko nofe komi wara be boli soko nofe tukomi tukono na be boli bien nofe tukwalati wallahi itena foi fana soro dina tigen kono fone Allah Ta'ala ye millati ga ie Allahu akbar itena foi soro fone Allah Ta'ala ye mintlaye ibi bula no fe sun terbi sem panka du kayele ibina laba katla Allah Ta'ala ye min sebe bugola ibu du soro wa kunta indi mazmuman ibitlaka ke ma lagu silin fana ye ne Allah Ta'ala ye ro fana na tuguni yabna adam ya e adam de خلقت والارض ولم اعي بخلقهن ني الله تعالى ني دوكلو سانغولو ولون فلادا اني دوكلو ولون فلادا نما سغي اولو دانينا يالاو اكا بوروني برو اي دايري مي بوروني او سماني كاسه ايما اوري مي ني الله تعالى سغوا فرسا كون ني نغالي يالا ني اي دايري مي ني سماني كاسه ايما اسكو بي الا نيغوا او بي الا ديغوا ke e dahir meni sama kasima Allah Ta'ala sangolo bele wolo blinda kadu kolo ba wolo blinda Allah Ta'ala ma uma ala kono nafli en mogoni jole no isin flanika yala e dahir meni sama ni kase ima yala orebe ala kono nafli wa mbadeu utala kono nafli utala kono nafli fio ya ibn adama ana lam ansa man asani fa kayfa man ata'ani ne Allah Ta'ala manyina moko ko mo mi ene ala soso ne manyina ka greze ga la fi ama ne manyina ko ko ka daire me la fi ama e kumate mo mi ni mo mi ene Allah Ta'ala bato o ko ni kumate la mu kala nyini damadi ya famu wa ana rabbun rahimun ne Allah Ta'ala de masai masami hinanti masai wa ala kulli shay'in qadirun ne Allah Ta'ala de sefe mbela jelina ya ibn adama ya ay adama de لا تسألني رزق غد كما لم أطالبك بعمل غد الله تعالى كو أما كوانغانا علي ألا نينغا سيني غرزغلا سيني تابيكا تشوكو مينا كوانغانا علي ألا نينغولا كومي علي الله تعالى فنما أون نينغا سيني بارا فنانا إسك الله تعالى كا سيني بارا نينيني إفه إمي من الله منا no. الله تعالى ما سيني بارا نينيني فو كافوكو سيني سيلي فنا كفنوكو سيلي ألا مو نينيني فو ألا كوكو ما سيني بارا نينيني فو donc ko nga na sini gresega ñina ale ala fe wallah donc o lada يا ابن آدم أنا لك محب فبحق عليك كن لي محبا ما ألو تعالى بي كانوا ما إي كانوا بني ألو تعالى يرلا وتمنى ني حكيرو إي كان ما ألو تعالى كحكي بي كان إي كان ألا كانوا لي دونك ني حديثين فلي أكما كرماي جمعي بتليا كا كرف جونا توني إي آدم دي إي كان سرا فغاتيني ما دام ني دالون ألا كفوكو ألا كفنغا بيدي ألا كفنغا فنو تباني ya yi adamade ikana siran gerezeke doya nye ikadon kafo gerezeke doya yani ikadon kafo alaw ta'ala kan nema usufale note alaw ta'ala kan nema te bane ya yi adamade yani ikana ikana senwere dali mini alate kilenye ni alaw ta'ala dali ibe ala surabi ka dali dali fein abu dima wallahi fein fein utara ki da ikanya nama sanakono herela ito surade alaw ta'ala mori la tike ye ya yi adamade ikado alaw ta'ala yi dam bato de kama otmana ikana tlungere gi chesri bato ina alaw ta'ala ikka gerezega minni ukanga di mala utlan ka ba otmana ikini refere ukoro te ki kata sigi koro bi sababu uta ne alaw ta'ala ni jenane alaw ta'ala efe min tlan ka dima ni jenane alaw ta'ala gerezega min dima ni jenanoe ni jenani tlan fenye ne alaw ta'ala bi iduskun lafia wallahi imo moni jenala ife min dima ala bi duskun lafia ate de duskun doro lafia li ma bi farso farso kana lafia wallahi ase mo mo be ni ma jeni planitai ima jeni ni roi e toro leno ide guneno ya famu ko mente indi mazmuman ibtlaka lagu si ala yor la tuni ibtlaka ke ma lagu si leni ara ba paske ma jeni ala kala tigay ma ni mo mo ni ma jeni alaw ta'ala katlani alaw ta'ala ko medien ke ibe boli dien no fe ise flanina wallahi te fo sur dien ko no fo alaw ta'ala fe min tlani ni alaw ta'ala fe min latke kibuno soro ibuno de soro ite fo soro ka faraw ka fiu donc ko wara bit lak ke ibe boli dien no fe komi waran wara ani jarabe boli su ko no fo no fe tukomi ibe bulu dien no fo tukola way te fen france rofa ala ta fe milati kay yi otmana e adama de e ka don ka fo ne ala ta la e sangulu wulu vlada ka du ko lo wulu vlada e o e sem bayre sangulu wulu vla sangulu fe zele la jankuna du ko lo fe zele dale plan goro o wulu vla ala ta la ko kono yo dan o mane ala sege yala e dair meni e buka buru songoni o samani ka se ema est ce ko be ala corona siliwa e o ta la sege de oti ala corona fili yayi adamade wallahi ka don ka fo ne ala manyina mo mi ne ala suso surtout mo mi ne ala mo mi tugula ne ala ka jamare aka ko manyina mo ko mo mi bananga kuma kama surtout mo mi sonanga kuma kama donc ne ala taala de hinanti masai ne ala taala bi se ko bela jelena oti mana yayi adamade ikana ne nyini ngai kana ne ala tin ikana ne ala deli sini gresegala parce que ne ala taala mi e deli ma fe nyini fe ma sini bara nyini fe otmana yi kana sini gereza nyini ne ala fe ya e adamade ne ala taala yi kanu ne ala ka hake de ika ifana kane ala taala kanu allah akbar bal maw ni ne ala kraka hadith al qudsi ni maw man ye ni fam kusbe ka bara ke nay nyana ma yakuno ikadala ka foko ala subhanahu wa taala wallahi billahi fe nyana ma fana kono wanyana ma mi fara fe nan fla kono ni anyana ma yi abi araba den so hakilla chamana hakilla folo folo jumay ni kala nyana ma yin ko ani ikadon ni be nyana ma yin ko fendono be ni woki hakili twala la tufsiru farhaka bil qalq ikani sondia ikano chie ni kadu sukun kam kam ye ikano chie ni ka kunna fle nisondiya bi bolo ala taala kan nisondiya chaman ki dow bi bolo mobli bi bolo bi barala ibin na folo soro bi domini ke bi wuli ka da bi dada ro yumana ikana hamini koye ki kan nisondiya inche la tufsidu aqlaka bi tashaum ikana ka ikana hakli tachin ikana hakli chin ni miriya juguye ni bisgiya juguye wafana imami ni gayna jela tagay kono ikayada anika yere marasa ukana tike sawbe ki ka gayen chene ukana ka sawbe ki ka nyeta chene otmana adamade لا تفسد تفاؤل الآخرين بإحباطهم. إتنا كسوي مغو بكا حكينا يومون تابركو بسكا أفانسي إكا كم مغو دي مغو بمتوكو أولو ديكوراجي إكا كم مغو إكا كم مغو مغو مكوراجي دو مغو لنينامالا يفهم مغو مغو لاشو كان يومان كن ينامي أكونو كا أفانسي ينامي أكونو إكا كم مغو إكا كم مغو مغو مغو ديكوراجي. ولا تفسد يومك بالنظر إلى الأمس. Ah, I'm not going to be able to do it. I can't do it. Alere te fuyenye tukuni. Mwado be na ya soro kafo kumno. Aleka relasyon do de chena bulu. Alere te fuyenye tukuni. Mwado be aleka furu de salabulu. Furu de chena na furu muso che. Alere bete malankulu ere atisika fuyenye ere tukuni. Ahakli bebe de ode la. Donk ame ode finyene. Mwado yika kumu toye ote mena. Ibi domina. Iche soro dona sabana. Ibi domina iche soro la. Tase. Fwe ware toko tukuni ho. Ibi domina. Ibi iche soro dona. Udorani bina fa. Mwau. Doko wika kunu tayi. Iku uye kutoi. Ubana. Utese kitukuni. Doko wibi chesiri. Uruke. Yani. Ibe bimina. Ani dona taula. Uruke ki chesiri. Uluwe seka nye ibulu. Tuwa amina. Nyana maya yode. Upianga donka fo. Yani. Mwau. Nikala nyana maya kono. Ikanga aladili. Wallahi. Ikanga aladili. Alaw taala ka ikifika bo lajarabi juguma. Lajarabi jugu, awe kesobwe ka adamade ka kika limania doa ni alake nini limania jonjo mabe. Kado lajarabi jugu nanana akachala awe kesobwe ka limania tleila. Me karamoke date menala, sisa, iba kolosi kafo, yani mune ato ayi limania soro. Fa amirila ala kraka kuma kana sallallahu alaihi wasallam kai ka foko utejin labaye inte ko labayo akofa flani na mala ni de ba kan ni mala to tete yere papier mi yere kuntabulu ayo papier yere soro to de mi mugo mi miru ko dola bi bulo kiwe kal ninke di doina wallahi be ka ki yere dila yana ma yere be de flawi ruko son fin flabe ni o fin flabe mumuni de la jele nafa husnul khulqi wa samahatu nafsi wallahi jugunuma ani ni mafaya ani ni jeni ha yafa ubelajele nafa wa tawadu wa qada' al hawaij wallahi kamoki majgi ani ka moka haju latge kamoko deme pourke ko ka haju blan fef la fanabe ube balawunyo ni kabo adamadenka yani amrani yarfa'ani sha'n al mu'min fef la be ube islame ube daraja korota afolofolo ki majigi mugoye aflana ka mugode me ka hajura kula ka mugode me ku ka hajura ku nyanabo ubi mocha ubi korota die o lahara fef la farabe ube balawu fana nyoni ka bo adama denka o jumane o de ka sarakati bo ka chaya ani ka balma ya tugu ni mugo bo ni tugula ni saran nuko ka chaya la Allah ta'ala bi barkado e ka nyana ma fana kono bo mugo minu farabe na so ka foko mi de bonenu wallahi ama fi ni jesu du awula duwa upe mwgo duskunfuni, duwa uwe mwgo lafya. Roko salakra kadwa udabi akumafo, ya farij alhammi, wa ya kashif alghammi, wa farij hammi, wa yasir amri, warham ba'fi, wa qillati hilati, warzuqni mihaisu la ahtafid, ya rabbal alameen. Alakra kumennefo. Kuni mwgo mwgo nienifo, alaw talabi kahamina ulikabwa ikanidali mwala. Ah, ya hami gila ulibaga. Ya duskun kami ulibaga. A ne ka ku no wa de ika hine ne ka lafu ika ne ka lafu iko hine ika sabali ika me ala deli fere nga fere dogali iko ika hine na u fere dogali kama de setenye dabali tenye otuma ika ne gerezege gerezege nyumana yoro mi hakli yere te gerezege la yoro mi yere la ya danfo bela jele maride akra ko men du hunde ke donc ola abini islamé bela jele fe ni gele yak ki so re ta nyama ya kono ibi chesuri chuwa be yani purke yani ika gerezeka u iko lu ko ika to Allah taala ise min latiga ye wallahi ka dawla ka don ka foko Allah taala ma fe fe latiga ye ka nyama akono ika herebo urela ot manambal bala bela tala bela jele wallahi nyama ya fleni watu surmane do ambe beta kuma madal kake do dum fana beta ate sarana de dum amina ta ate sarana de mo fo bela jele ni wati be inna to ma sarila chugumina waita to ate sarila ti be mo mo gonana abela jele ni ta to ma sarula ye mau maye ka fo ko onana ya uta to ma sarula na nyana ma abu o chuwa kalilla mo de fo bela jele ni dum inna na di en kono inana ya ni ka sura ma sarila wa dum fo ni beta beta fana ka sura ma sarila de to ambe bo sarika ambe ala de deli ya rabbal alamin dumi ameta Allah taala kan ta sarani manka dumi ambe sikata ya rabbi Allah kan sigi sarani manka dumi ambe fatu amani no masaba Allah subhanahu wa taala fe ya rabbi Allah ko don kanye don barkalinye Allah ko don kanye don barkalinye Allah ko don kanye don sabatilinye Allah ko don kanye don barkalinye utuma ambo fo arwa de bela tilinye ne arbalmaw an nan ce siri an alle son so nyana ma kuno nyana ma ile sone nyana ma ile sone wati wati arama de ba ke nyana ma en kuno ika don ka foko nyana ma ile sone abela jele mi ba dun do la kuma madel ka ke e ni minu ko ka nyon ju yawo e mi fana be ni na be taw ika don ka foko akle ne bela jele dun do la rani abela jele mbe di en toyi abela jele mi taw jo wa subhanahu wa ta'ala nyi kuro donc hukumu kono ambe mi femi fo adamadew nyere o de ye u ka u hakili sigi wallahi o ko yɛrɛ lafiya tɔɔrɔ be mɔgɔ mɔgɔ kan i k'a dɔn k'a fɔ ko tɔɔrɔ min b'i kan ye tɔɔrɔ in be wuli don dɔ la tɔɔrɔ in mana kɛ cogo o cogo tɔɔrɔ mana bonya cogo o cogo komi an ka dɔnibaw b'a fɔ cogo min tɔɔrɔ bonya ye a don ne n'a tɛmɛna dɔrɔn dongo don dɔ be bɔ a la de dongo don dɔ be bɔ a la de tɔɔrɔ n'a tɛmɛna dɔrɔn dongo don dɔ be bɔ a la de dɔ tɛ fara a kan dɛ donc tɔɔrɔ ye o de i k'a dɔn k'a fɔ ko tɔɔrɔ minnu n'o y'i sɔrɔ o tɔɔrɔ minnu olu kun t'i jɛn fiyewu olu bin'i sɔrɔ donc o la an b'o de fɔ adamadenw ɲinɛ u ma ɲinɛ Alahu subahanahu wa taala fɛ ala k'an bɛn sababa ma fɔta ani kɛta ni ŋaniyataw bɛɛ lajɛlen na aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah alazim aljalil li wa lakum wa lisair almuslimin min kulli dambin fastaghfiruhu innahu alghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ambadin ke manam suman walisa annabi wala datre baro nyali di fayda mo fla kuma mais comme alkala ngamin ka kamo ani kalane atle ka ko ni kanya loni kala an loni ke bali an kala ka ko ze ka kanya donc buluma woro andi barka bla anna imam nge imam isaka samura atre kuma min kambi atre baro nyali ka baroya ale aninete ani auditeur lu fenfinat lu mulanna fenfina ya te katana baroya nu baro tram bele tebi donc inshallah imam abra kuma wa kuma chama fo abra kuma kuma ko kan kuma min te ka non pa ko matre mundi komi a chama chama do andaye sey imam bra kutuba ke karo kelin karo fla karo saba karo nani karo chama ay kutuba kan ne motero nake mema inika menda paka papa ko jumata minika kutuba inike nika nsalim american na dola amba nsala nyamika imam bana kunka am sari banya mika ka amma inika ohon nika kuma mi mpo jombe se kadonya fo nyaro anka la ngaba ko golema donc pour moro nika me nika mem famya nika nika ntanya fo mogole fene wo fene kumara komi an kama na karamo kadula noye Mohamed Lamin Sey Faidra ala ma Allah ta'ala inna la ko karamo kele kwa adinuma ko nya fe kaliwa aliwa na ni sidi ko jela muye ni sidi ni kuna ko nya fe kaliwa ta abita na ni sidi ko jela muye ni sidi kuna menna adinu wara dendo ye wara ko ni sidi mina ni sidi ni kun tenda la fini wara ko mena kanadi demmi hankili ka bonga tawe ka menka hitma lo ka mabeka gutam na ko mi tsidala wara mi tsidala juma sali banya min ka koroni akamolu mai nka danna aba moru ya rafa ko tufa ko assalamu alaikum adama nka ko ah ko mabbe juma ma ko ho ko ima mun kamuri fe fe fo juma robi ko rafa ko ko ima mun ko kanya sala nya anya juma ke anka ko ina ka anka sumeri ka anka bibi yake adiwo bulu kada ma taula atola wala ha wala chokor baro ma ko mai nka ko ah ko chokor ba ko ndinge ko ima mun kaka ko jama mo oh ko ka mun kirim ko ko ni daga kuma kan kirim kirim ko jama ka din ko ah ndinge ko kuma inga ko kuma ka sia kuma ka kirim ko wala bulu kuma ka kirim ko wala adimin po kamre miye kamre ngo ko ke ko mfa ka go kwa ma ko yi e ku fa ka mi ko mfa ka so ko na ka go kwa ma ko yi aka chokrobak abla petit ko ha awara ha ko sa fa ke ma ako ko mfa ku ko e ni ti jala muti mi ma kumra na ri pa se ka sabe kuma mi hikma kuma le kwa ini imamu ye kuma dafanya tampile za dafanya kene kulete ile makere mbizo roro donc ikala nga papi ina kuma ke juma ro presi ina ni drone ka isi presi kana molte manyama molba fa allah fa ila fa allah molba fa mobe video ido fo donc apaka go kuto ngu ndenke feeling like ile la learning about ka mi ndin to ni beren ko ka imamu ni moda maso kuma fe adabadi harje to la kida ku ihalala wala do ki ku di peblu ni ha di peblu ni harje ya get de kayda comme ni an kara gasi sen sundi bosi ten to ada fo nka men kany ma men ma nyimba ni ko ni wala do ka nyasu ni akra nyasu ka nasu mena la salama harje ken anna la salama harje kim do ada wulu man ka wulu ma ada adi gi kay la te ate pensoro papi gi benya ibu to do benya ibu to ka pensoro ben hankli ibu to do ati ka pensoro po do ko a harje to neka moro ta namo mliko no ko min taxi man sa mai lina dabe al chama ya kala man neka moro ta namo mliko no apo ko nyo apla roro do an si ya min ka ko mi an ka lon sladu li bua klendi donc ni kra wala ete se ka ba ku di ko sa ne wala ka wala gi nyam ko roni an be na wuri mi ma aka di mbulo ndura wuri ma fanna ka aka wuri yin tu pambulo fene ndura wuri ma fanna abra gi namo mliko no ndura wuri ma fanna ka wuri tu pambulo wuri tu pambulo ya min ka agira ne bolerom la ka buri ka kawai pompe don mun dise ka ba kunye nyi masere ke kawai ne nan tra wara mun ke tra wara kontrune ale alla gi nkate mina amayro lo ne bina ko ra kan tun na kon katam kana akaye nya mun katam ala ka ba kunde le abara na tun ka dotna muli kono ado na muli ko kon ka ra ko ka wato yi tebe ko ngoke ko ma ngowur biya aka wuri di muli am ka ne fene ka dala ka ka jama ma ngo gi bo na muli kono ko ki ko na muli kono Wa badimalu yelinna andi do lalinna ka sandal ta handi di kama soron angli dile ko be tek la ka fakku ko na kran ko lo be yadi se kran ko do walla adba dinya ban sa date ini mo beta mi ko no ni ka nya fayal ka mo re o fenti ka ki wiya ka bo mo ki wa ya assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah assalam wa rahmatullah wa barakatuh me o saifula alhamdulillah fuli bi re ala fi fuli bi alaka na usra alhamdulillah ni ma ningala keso ngre ni makwa anya dunya meno ni arabaden la alanya sianye te kleni kwa ki mri ala la kabanan kuluma be afanan ta te kleni to sve ele moment kada iki mri alala kabanan kuluma parce ni mri alala kabanan kuluma na lama fraika ibe fili kwa kusu basa abewora ihankili ma kwa kusu sika tu la ko fa ola ko fa so no kila so don parce be wajibi kan du ni ki mri na do mo londo ida fo ka ko kizite ngwa abete ni ki mri fana akobi maslan ko wata na sariya kan kusu ilere bi sinando ka kuma do mriya alala kudo ni ma dan yuro do ba ta mi yuro kan go do ibe ta mi sari akan ko so be donc no ko fa son kuida so ron ika kan ka man ni man ka ko la fo akwa na bi ka quran hayadi na de ke do wudi men idi se ka ko ni man ka ko la fo akwa bi ka bi hangil la ka bi ku no kwa alhamdulillah ñen ngal lodi ñen ngal mom baye wallahi ñen ngal mom baye ko suwe ba iba soro afleka boka kuma mi ko je ko ba soro ko do bi soro tabi ko imbe to ya hakli la atebri kono wati be ya hakli be juala wati be hamina e wati be akobi dusu kasi wati be saudi e dusu kam kamine no nakwe nga je sila e ka kuma to de no fe wa ayo le fe wala donc ame semi fo aflo flo la yani ika don a folo iba don ka foko ere de biki ire sege folo bi ko ro famu ka foko ire sege folo o be ere de ka bi ere de kele ni ki ire toro folo ala kan la fiya do ki ma so ngal la fiya mine i ki ire min toro ere bi kamiri ko mina wallahi wa tido bi ta soro mo do ka ko bi dai min kun ka bi ta soro ale tikila mo ere dale no so ngol ala la fiya de no wallahi e de nin kam kamine no i dulay ka mobili kono ini jorobin ini ni jorobin yona i dalelo i duskun kasileno i be mirila ko na so na duskasu min kele la ko mi ba be mo chamana ko be te mo furu muso che walma ko be te mo ni mo do che ta soro ale duskun kasileno akola wati bela jere na dimino mo tikila mo koro ina fia ina soro ale tikila mo yere nyina na ko ale yere dalelo su ngola e fi yere se ko donc a folo i ka donc a foko ko te menne no ni te mena i ka nya sala laje wallahi afra bayode kan yefala laje cene ni min ke labe le son soro la jena tike flemi ke dina ma ko ni arabade wallahi don daga bo defo madama ni ma sa sembe jurubila ni arabade ma sa nyana ma ko no wallahi koko bi so be ala de bulo na yi soro ke ibo ke le son yo ki fara kan nyana ma ka nyana ma ayere le son ni fiko de fam nyana ma ko no e bi da soro sisa ini muso dobe be ka muso ye muso en furo no muso en mena tasuma ni tasuma kamita ka dai tege kono a kana miri ka foko die la tege dan wo ye ale ya tare ke wo iko mil leçon soro leçon chaman soro parce que aki soro ni sababu munu ye akuna na sara munu fe a mune ya to e deguna na ka furo kono ile leçon chaman soro to ti on be ka kono bo bi to ti en dugu kono o be leçon ni ya famu be ala be realite do ire femi na suru ma da bwa kama wal ma bete donko le leçon ne soro am ibi dungu dudu be jebe leçon ne soro mo o leçon soro yi ubi deme de pour que kan nata odla mo kana ke kibi re de korolena de parce ni ki den korolena e de bi sege wallahi na fola ku yimi norolenu ku dola wallahi ibita soro abi de gumin da bo chama me ni bibi na ni ka wa fo ma ku be bana do wule ko ko stressi ni ko bo amerika ko na amo ka do on va faire tout comme une amour chaque 70 people chaque mo biolo et ta soro problème de stress va bela jelena problème ba bedala ni ko abara wa to ka boka jobi wallahi docteur sobe fa fo avec ma solution islam a droni flamaya era ko rek yire bedi alama yi ka ko bedi alama dona nabi ne la ko misala de di mo misala yin finine bo sa ba de okme baraka yon fe fly kafri kele o islamé o mo sa ba de jena ka société ke société nyera o bulo koso okme na folo so koso be ala ya to kela na folo tigi bawi ko na folo so ra nye bere re re ma koso be me ba ro ni chieni na folo chiena na na de bo ni ngela amerika era kono de amerika gele na na do business chiena ya ro business chama ne chiena amerika bo ka business bina na folo chiena na folo tiena be ka ereta be farala be tara aka farala ma to fly olu continue la ka fil do ale ka bana frakeli parce que ne ku na folo tiki bay ne ka na folo tiena ta abesi ka miro la wati be ani ku be dlone no rela a fo kon ku milliard de tiki dollar la u be rifle ka tienta donc femi be se ka ale la fia woro la aka dlone ndaro ni beka korofo fa maka dlomi ka ere kula seni dlowe ani fuke seni drogu ako mi pour que avse ka ere soro avse ka nyina ko ale bo sara le tamo donc tout la dominati kelendo en tout la domina la kafri fike fly no tout la dominati fouk nana ke clochari halou meshi somi kono ka so sara asarato bulu onono bo so kono be si fraba de pan ka to dominati sara kante luka drome dama man so beta dlomi uke o kanyi na problème nko mais la meke nga kuma la mere la meke la je ko so suina baruka di koswe la meke ko no a koko e ala de kan na folo ndine ma ala de kamine ne be na de manan ko fo ko ntemblo ni na ameriki ko no drome kele jigi akuntenye na nani ni sa ko si kele ni nana sa ko si ni chemise din sa baba ko no ani pantolo din fla no re sala jamana ko no ani daku borosi ani pati daku borosi ni nga bulula misani ni nga papie ni nga pasoro ni ndoro re sala jamana ko no shiro ko ntembulo fo ko ntembulo ala nana ke nga ala indeme fo kanan ke million dollars be mbulo million ko kunte shi nyana ameriki ko na e menar no ala kele nana mine tukuni to retema ba di ala ma ala de kamine donc o medde bure tukuni awula be munge abe mo be yala yala minke walla ala jere abi yala yala mine ta ka do mo ka feri sarabaka minke la ameriki ale me ka kuma mo fo abi yala ka feri mo ma ka to business ko no kana nyesoro tara ka bitigini do daele ko bitigini wore daele tukuni ka kuma se ka debrouiller comme ko kuma se la abi bugula tunu ko kuma se pa ka di alama ale rela si ala ale bi ni no ko fiu don don do le la tama to do akara soro atara bo mo do ka clochard do ka ro do la eh ani wala ba ap ka partenaire do de fleni ta ni ko barra ngon fe ah ko kuma ka mo che mo ne tele la ni bo ya ya le re sapeli no ala veneno ko ni ara mo bli ko no be ko do amirla to bu che mirla american mirla ako ko betati ni en janfari ni anga da fluta aya un janfari don che ko ma ko ka do mo bli ko no o do la mo bli ko no se tarana ya fa ka su ko no ya famu bo don nu ko mu so perdi u ka de un perdi were kra ku lo shari o mi du ko no me che en ka ta mo bli la katana ya ka su ko no ka ta ku ka ku lo ko fe ka ku ka je ka fa ni mo ndo akana ka soro ka sigi kana domini du ka musoni pa domini labe dana kana domini sigi sigi la fem kuna chaji na ko me mune kala akoko depuis fem war chena bulu bo mase ka famu mase ka kontrole bo ntula na bo dlomi u bo pa na naketa bo tujuru me hamina e me jorona e bo islamete e kanto ama ko eske ba don bo on ko ni ka dine la anga dine ka di anga dine ko ni fem fe kanso ko nga di alama donc ala de ka dama ala de amene donc anga dine o fa ni o ko so akere na ande so ne rek bu yala yala de ke sarabaka ngum me minen ta mo ko bulu me yala sarabaka ba fere bo tulo ko no na kana bitik ndo ni ka du ko no ko no fa na ke o bu na ka business u da ele ko no po fa la ala ale la ni me nte ke a wa fi sir wale ba ko ambe ko baraka nyon fe me ba uta akana tuguna me baraka nyon fe ya famu akana na fulu bonere be na fulu kundi awma ameke partenaire ya kono nana wallahi ke do en boti o chwala kana o faraka ku ka yala ka do en farani do en meuro mina o tara yala ka ta u fana soro u ja fana kala kulu shari abi si la sukulu do kono o ko fana labo ku kana na sukuno ka ku ka je ka kulu di ka fani mondo akana ka ke partenaire bara kono bo flame bela je l'islam ala ka faras la mechenka Allahu akbar o bela je len kala islam e ka faras la mechenka no muno ko so asana islam ya ba fo mi temena o temena ikana yire deula mi me nana bara ku kamba ikesrula ebe mo godo ebi aka damine zoro dila mo godo be ni mo balla ko su tuka be ma le la ma mena kenye mai wallahi ni jola mo be temela ni jola mi jola mo be temela chau ta to reru o jole ntewo donc o ko so bi kesri ebe se ka sen sen ki ka nyana ma ko no yuke ebe se ka kesri kesri ki ka nyana ma ko no bu kesri ke donc je crois que ni kuma mu ko no na bi se ka leson chama soro e ka nyina li jabila ndaro ni ni kuma famuna ala ma mbira fa baba ah ni che a famera ma di france ina me kuma me fran ni kuma nyana ma balede ni niye Afrikan bɛɛ kan yan kuwa. Nakuma nakuma laɲini mɛn ni Alahu Taala ko a ka sankolo ni dugukolo a ka kɛ tile wɔɔrɔ o ɲɔn kaba ye koya fasɔnu n'o nadi hankili la i ka kan ka mun ne kɛ. Kɔmi ni Ala Taala ka fɛ o y'a u bɛ n'o nana i hakili la o bɛ Ala ka bonya de yira. O ye ka da Ala la k'i ka limaniya sabati ka da la k'a fɔ ko fɛn fitini tɛ fɛn n'i jɔra ka sankolo lajɛ. Nin sankolo belebeleba in ko masa min k'a da pie kɔrɔ e bɛ ɲɛ jɔ e min bɛ filɛ ne lamɛnna e delila ka pie ye ko pie dɔ kɛlen don ka sankolo minɛ yɔrɔ dɔ la. O t'a la pie t'a la foyi t'a la sankolo belebeleba in Ala k'a da tile nin sankolo wolonwula in da ka tila ka dugukolo wolonwula in da o ma Ala ɲɛ gan o ma Ala kɔnɔna fili e ka da yirimɛ ne bɛ Ala kɔnɔna fili n'o o t'a Ala kɔnɔna fili walahi o t'a Ala kɔnɔna fili. Donc n'i dala Ala ko ko n'i ka fan o fan lajɛ i bɛ ale Ala ka masaya ye n'i k'i yɛrɛ kun lajɛ i bɛ ale Ala ka masaya ye i la walahi ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ Ala bonya dɔn ka Ala se dɔn walahi a tɛ kɔnɔna fili a tɛ sɛgɛn fana i mɔgɔ mɔgɔ ka Ala dɔn ka ɲɛ ne bɛ masa min dɔn ne daba diɲɛna kɔnɔna fɛn fɛn o fɛn bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ o daba n'i k'o dɔn i b'a dɔn ko se b'o ye jiba ninnu lajɛ kɔgɔjibaba ninnu lajɛ. Jone ni jiba ninnu bɛɛ lajɛlen da kulu belebeleba ninnu lajɛ jone ni kulu belebele ninnu da fɛn ɲɛnama minnu bɛ ji minnu kɔnɔ jɛgɛ belebele ninnu lajɛ fɛn ɲɛnama min bɛ dugukolo kan olu fɛn ɲɛnama ninnu lajɛ Ala de ye ninnu da n'i sigila ka nin lajɛ a b'i sɔn hakili la donc n'a k'i sɔn hakili la kɔrɔ di i ka Ala bonya a n'a ka masaya n'a ka kalangeya a n'a ka jɔyɔrɔ i b'o dɔn ni mɔgɔ mɔgɔ b'o dɔn i bɛ taa sɔrɔ a bɛ da Ala la dɔ bɛ fara a ka danaya kan. Dɔ bɛ fara a ka limaniya kan limaniya ye danaya de dɔ bɛ fara i ka danaya kan parce que mɔgɔ mɔgɔ ko Ala ko ko ni mɔgɔ mɔgɔ ye Ala dɔn ka ɲɛ Ala dɔn bɛ dɔ de fara i ka ɲɛnamaya kan i ka danaya de kan parce que ne filɛ nin ye ni ne kɛ e dɔn kosɛbɛ o bɛ dɔ fara n ka danaya kan i la i ma n ka da i la walima i ka tigɛ i la mɛ ni n dala la k'a fɔ ko n ye kalisa dɔn ni dɔn sira ye sira min n'o danayalen don o bɛ dɔ fara n ka danaya kan de donc o la n b'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna. Mɔgɔw ka esaye ka miiri Ala ko la ka Ala ko lajɛ ka sɛnsɛn Ala ko la k'a ye k'a fɔ Ala ko ye fɛn min ye tulonkɛfɛn tɛ wala Ala ko tɛ tulonkɛfɛn ye Ala ko tɛ tulonkɛfɛn ye Ala ko ye koba de ye Ala ma n'aw bɛnna sababa ma Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa salli salawatu salama imam Ala k'i sara naam amina rabbil alamin i ko barika barika karamɔgɔkɛ la laɲini ye yɔrɔ min dɔ kɔmi waati dɔ la a ye hadamaden sɔrɔ na kɔmi ne su ka sɛrina Ibrahima a tora mirila Alahu Taala la koma ka mirila Alahu Taala la koma ha a nara kurubalu ye ka tele ye ka karo ye ka lololu ye ale yɛrɛ ka nara hankilila mɛ ko nara man kan da Ala bi n kɛ siban tɛ li ba pitié an nara mɛ an na karamɔgɔkɛ dɔ la ko kafiri la Ala tɛ Ala di kafiri la Ala k'o tɛ Ala di kamasɔrɔ ale bɛ fɛn dɔ le jate sigi k'a fɔ ko Ala le y'o di. I b'i hankili lamiri k'i hankili lamiri a ko tumaro ko Ala ka bon ten de tumaro Ala ye ten de oubien Ala ye ten de Ala ye ten de di k'i hankili lamiri kuma fuuu i y'a lɔn k'a fɔ ko danfɛn dɔ ye Alahu Taala bolo ye mɛ n ka bon ka taa miiri la miiri aw kan pɔn pɔn pɔn pɔn. Lɔn dɔ ne le nana miiri n ka miiri ka hankili lamiri ha ne ko n ko n ko an lɔn ni dugukolo min ko kan tewu ani san min y'an kunna tewu. Ko ni Alahu Taala ko ta k'o bɔ yen n ko an ko tɔmi. N ka hankili lamiri ka lamiri ka lamiri n ka hankili lamiri n yɛrɛ ma furuu. N ko n'Ala ka san bɔ yen ka ban ka duuru bɔ yen n ko adamaden n ko an ko tɔmi de. N nana miiri furuu n nana fɔ n ko non n ko an ko tɔ Alahu Taala bara le. Place ye Alahu Taala bolo Adamu bila yɔrɔ min dɔn. Kamasɔrɔ an nana mɛn ka fɔ ko ni kiti wulila yɔrɔ min dɔn Alahu Taala di dugukolo in na ani dugukolo in na meleke i y'a fɔ ko min n'i ka i na dɛmɛ la meleke sisan. O ta k'o bila kɛrɛfɛ ka ban fɛnɛ san kulo min tɛmɛtɔ k'o fɛn ta k'o bɔ yen nɔ an kalan k'a fɔ ko place ye Alahu Taala bolo yɔrɔ tun ka ani an na lɔ yɔrɔ min dɔ k'an makiti donc an nana mɛn lɔnnikɛla gbɛrɛ la ko n'i ka fɛn fɛn ye n'a k'i ma kaba n'a k'i ma kaba walahi i ye kabananko yala se Ala ma i y'a fɔ ko Alahu Akbaru Alahu Akbaru wala i y'a fɔ ko subhanalahi subhanalahi subhanalahi kamasɔrɔ an nana mɛn an na karamɔgɔ dɔ la. Ko ni hankili la mira furu i hankili miri ke hankili mi posso kana na do hankili lo kujonka Allah ta'ala da donc buru mawla ya ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim donc buru mawro et mo ram bari make la la yini ni yoromindo tumoro ole odulli e ni ka Allah ta'ala ka banan ko ma sane Allah ta'ala jere kan ko fali la ka banan ko dulli ka kridula umayla man ka sudulala na ka sudulala mayla man ka sudulala na itu su itu tiro ko ida ko ni ubrayla man ko ni ka kena labo itu kre itu ko jise lo ko ni da ko abru fer mayla man ka sudulala na donc wi Allah ta'ala ka banan ko leddi avec ma ka ba ko kan balla itlo vena onga be ko kan balla mame samura allo samura نعم الو اي اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه yani Nigeria université Bado Beni way donc allez professeur au université là donc on a bonne note les flyna way donc on a rek baba fe New York wa kan ala bo ni la Michigan ya way donc ni émission d'amener nana ala se mo roma donc ay rebe ka franca ligne ka sous way donc inshallah on a te ka ma basse ka ambe amba fo abi ko libla mola yani kuma mu ba bulu la kam mu ba bulu mo mi ne do mina do ni fo ajine aka ay kalanga saudiya la ay doctorat pro saudiya de la ay donc ay doctorat ke université islamique mi fle madina ay doctorat ko ro de la ay ko fe ay aka doctorat ke domaine mi na o langue de langue arabe ko donc ko fe ya do be kata malaisie université islamique bado ko mbey ak mbey barak woro la bon ko fo ya nomé ci tan Nigeria donc aboro la cita donc professeur do bo nana bo naya bo alhamdoulillah inshallah ara shuna ara la sara lati inshallah ave avina na bo na Michigan donc mo ko no ma ñina fe la de kam nu ba bulo ani kuma nu ba fe ka la fis la do ma la yani mo ma ko bila de kauna surtu ami na ma mu na jamana en kono yani a ku kacha no lu mo kala no ye mo fami ale woni do donc kuma ka ni mana lo ya ma suina da ku ye da na mana la de kana na bi su ku la fis la mo ma me ci da na ma kono alhamdulillah ale refa ma wi ma min wa sur la bo ke alhamdulillah marhabin do bo alhamdulillah rabbil alamin anana kana fulid la afdala kelina donc inshallah natake basia uma inshallah yese ka sara dama bismillahir rahmanir rahim kam assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh idukure aba aba iboray baray naray bara alhamdulillahi aradu suyi nabi no yaradu suleydi kakuma ibadin ke manam sumanu fe ubrakama herebadi amra sewayla amra sewayla ikubarka amra allah ta'ala sarayne wayati toya ramakama di mukafabi wayati toya ramakama di mukafabi amra allah ta'ala sara iboni kafakui watoro mindo no ye michigandi ka inima braban fe New York ya amra Allah ta'ala ta kaslano ya ni alamu kara kaslano ya alamu kara donc inshallah tuzuru ala sonama andina program do dabbe ni ala sonama ye pemfanye jena fa ka fa ku yeboyan andina program trace ni karabe ni bakoro inshallah di campen ve bulu iduo ko même make kondo badi même ke ma fabluma ibaden ke mana musumanu doli bola marilla doli bola cote d'ivoire doli bola guinée doli bola sénégal be bola itayoro do donc belani yedu narado arado suina ka doina men ka doin fa lamena ñeuro chamando donc luma woro toujours alhamdulillah anna ka modulie madina doli makka dul fa ne yele malaisie ankara mok dul fa ne yano fu fa ne kasiya imam shaka samura fana tuzuru andi barka bla fana anala demba ya barka bla ne andi fana trayi do kalbi fana masoro ben yalla barabulu kala ala kara ler kre ler pladi kayiki ka kuma da badin ka ankala ka fuka man donc ngumo woro andi fula radu mamrul befna yendo kun fana kadam nan radu mamru ba manu ye mo ba frek ba kitadi ani musa kone ani bamuri sano ani ko tabu da kula ya ku kramo ko ta le frew alif na bula ko di var de makono masha Allah alif na bula makono le masha Allah ale tabu ta ana to bam da kuma ta no e ya ku kanteli ale ka san fera san bi sabai ko di var donc la gina kala di me albayl ma ka kai varen donc ko mo ro donc comme on va aller ça il voit en Guinée Mali à Bekele tu vas ouvrir un bonheur national Bekele ok donc comme il voit aussi là donc micro il bleu et tout ça on a fait un balai de nier un balai de nier déjà que tout n'a pas son ama journal ni ramba n'a pas son ama journal parlé n'a pas son ama à la passé comme il m'a dit n'a pas son ama son ama inchallah donc ça doublé micro et bloro il est quand même dans mon compagnon alhamdulillah summa salatu wa salam ala rasulillah ambal maslamo amba fon islam yak fouli wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ambal tan kabarka la kafoi siha kedia anilla fia udama ni bal maslam e bela jini ko tenia e men de kala bi abi sigila kala do la me kenya ni fi amani na rafa ardi ala do fa kenya ka inshallah kum kala mo a ko chumna sa nan sila ni program bi lamba amena anga kala mo la me ma clear si a ko chum ko ni ambi sa ni se si sa ko ma be sala la ame do ke ala ala e ta panga si ni kala mo ko ko ni ara jo ko ko Bapak Nara Salau Pangasi Ala Belakang Bapak Nara Sila Apa yang berapa Sila New York Nya itu Kau organisi Nuk Kosebe Ini tak jaman Cama ke Yang ini Antara Erop Antara Erop Jaman Antara Bari Antara Bruxen Antara Itali Nama Selama Organisi Nuk Kosebe Antar Jami Jauh Ke ala u fahasi uyi to faraw ka jiga kan abe bisi kona tete kuma kuma ka ca manga u liga an kere pele atina fika mbe kwa afamera ala ba famara ke to olo kwa an kon tira fi akuma jam fa an kon me conseil jam ma dro ole ka fo ko juna la ala lo ka fo na ka la sira ka mo mo bi ye li ke yo jan ave da ka fo ko ala tali na ba donc ala tali na la ba ni kana jamara baula iba fle vraiment ni ke pa ro fle ba e tema no bo ka a bomba bo fe trapa o bufé ibe nemas noi kenema meni e kono ro fleko se de ibe na so ka fo di qualité ta la ko qualité ti akila di ka compare afrique et villa lu mere ka fla ke kwa donc o kwa era ka fo ko jura la ala ira ka fo ko ashakliyat wal madiyat ça pour malombo faut la tourna matérialité et jamat c'est capable hein quand le bout jamat jan soro ka mobile bau soro ka la ironie la mort soro ko takay ka fo haram dinbe ke ni son diala avec happy ou avec comme François fo heureux mais dans quelle ani ala kanchan o neman bebe yele maka ke ta suma le abulu donc ici a conté tout une fois tout ça c'est pas un cas où les gars font un manti d'anti ko damaira langa to gata ala ma wari nye chay ambe ala franca côté flanga ko bela jinina voilà donc ni suma la suma bembolo ka fo ni wati fitini na sura sura ka ole nye quoi donc وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. دونك لي ني بابو لو سيسان ما شاء الله ني بابو. Okay, Ustaz Zukre, iko baraka baraka tuzuru nala sona makuma anka fanya mikang urai fodili ni kati kama tuwa nya ya la manka manka niye me ube nata umai kanya ka dafanya la mono li bari maluma amdu nara bladina donku anyi baraka bila isa nye ala maisarada ala maisarada ala antu nye ala nakanda ala nakanda ala bensuli amdu nara utratra kanso arginela kantanka janama kanso arginela kantanka janama kambalu islamedina yungu kanka ansa limalo doku badimal kasiya badimal kasiya musa kone mulo nismadu ibuluka nakramo kefu musa kone salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh aku barakat boku tulai aku atas lali izmo la anaka wajib izmo na kata apa ni aku nampu sama kabar aku nak ya kata kaca benfu sebab dia ani yang je apa lagu lagu nama yang menjemah refah mata sama agri kita kata koro ta refah kita nama aku nak ada kami apa kaca di sini tu jenah di sini awa apa apa kasu katanya sangat terkenal dan bong walau yang baru saja tidak suka ada apa-apa makoka lera saya buat sekali. Masya Allah yang nunggu terlalu lagi apa pola ujian kena dibuat ya RMP susah buat aku berkatakan naik benere buat kaya nama abijau kelakar tu. Masya Allah. Kata kerana dalam hadis, kata dalam hadis, kata kata petulis sandia. Masya Allah. Kata aku ambil macam jenis baru. Kata saya baru kerja. Kata macam orang lebih ni orang kampung saya macam orang pun buat ikan malam. Kalau insyaallah nala kau buat juga tak nala senang dengan baru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah okay. Donc Bamurisano. Bamurisano. Right. Bamurisano micro bleu il doit faire clin farama alaykum. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman kami sholat. Kami fulani fulukun me ala kibra ya ala kisra. Amin ya Rabb. Ini sene ini sene. Amin amin amin. Selama ya lah ibu libra ibu libra. Ahlan wa sahlan. Ante fuinya sini mani fuli drompete. Amin ci. Amin ya lima ya bela jenfu. Amin amin. Alam tu nyong. Lalu li giriwa ala selama ya kota. Amin amin amin. Alam ya leka kota bagada ala kota dindama. Amin ya Rabb. Il faut aller fouler des samouraïs, imam samoura ma kosebe kosebe kosebe. Et puis on va aller le bagnan avec la ramsa ramsa aba tanta kaba demeya ko abanyan avec alhamdulillah awa ti cela tambre ti ka fufu mina fo an wajul ni la me pro ka sadana alhamdulillah et ils ont même fait au bata we ni ngale ke kisela ni ke te même fait vraiment we ul dama. Na me fralili era kai fray fuli fra i fray fuli fra anta ka fuli dama arbi sala fanga ala ina bela jen sara amina ya rab ala ay am bela jen asu kar jine amina ya rab aka am bela jen ta ka bo jahna mama amina ya rab anya amina ngo fitini ana bel banani ala ta ta ala sakla ala bela jen no ya amina ya rab ala ta tibe ala ma bo ana ala ma bo fene la Ala ka koro tadi ala limine adama. Amin. Aku mi suja wala ko musa ko na fo nyam am wo fen be bisi kon ye hakli be mo ya la. Ala ya kalima lon ka sha. Insha Allah. Ma to bla ka lon bra ko no. Ala ni madama. Insha Allah. Amin ya rabbana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Imam Samura. Alhamdulillah. Imam Samura bhai, ye log ke ko. Alhamdulillah, alhamdulillah. Donc amanga karamo ke fo ani ani che ka kunna ngiala. Ambe do fana kai ko marebe baji sarala ka do fana kanye. Amba ngina ala fa ya rabbi ala ka juma fa. Alaka na tanga ka boju kuma bela jere ma ya rabbi ala ka ne da ka hera na ala ka je kuma tumani ko amba ngina ala subhanahu wa ta'ala fa bawo manu ya allah meni wati na amba ngina ala fa ya rabbi ala ka na bela jere ka hamina ko no wa fotan kitani ngani ya to bela jere na ala ka na kana ka ba ta jere jere ka kuma ambe balma ke fo ambe balma ke fo ha ko liba ye dante fo limina ama poli fana bella meli kala kili gelen bela jele ni mau ma yalla be kabo ni kabo yo bien fam bela jele ke ama poli biye o tuma na ba ni ni allah subhanahu wa ta'ala fe rabbi alam mi ni fido angre zegala alaka so ma dadu angre zegala ma ni na allah subhanahu wa ta'ala fe ya rabbi alaka an kili gelen ni ya rabbi alaka an kanu do nyona alaka nga hamina ku ndo alaka nga jili to ndamba Amin. Kami nalar Tuhan Wata Allah se Islam memantu umbi lajarabi nukono ala kauli kaboka. Ya Rabbi ala kankam bengkelima ala kafanyong walu uli kabo aninyoche ala kanto sumeke kelinye. Kami nini ala subhanahu wa ta'ala fe ya Rabbi alalamin asiba ala aladji. Ya Rabbi ala kana islamayin labla ala kaslam adame. Ala kaslam adame ala kaslam adame mqawdemin ala kaslam akurota. Allahi ana duwa ube kanyesi maskele ngilin bela jilema. Mi ani min to fa ma min to fa ala ba bela jele ndo ala akadani ala kama ala kam bela jele ndia ala subhanahu wa ta'ala usmana amba fo balma la mel kelawi fa foko mi sorla fe suina kala soma ode ni e woni chew katlu ma jola assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fi ajala fi khalid wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh donc imam iko baraka baraka na suma insha allah ambarenu amna imam bafla samulalo rena kana kambarnyo ya barnyo do fina alhamdulillah rabbina akranyu mala donc na la sonna ma